Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Ye zami jab na the, ye jahan jab na tha. Ye zami jab na the, ye jahan jab na tha. Chand suraj na the, aasma jab na tha. Chand suraj na the, aasma jab na tha. Razi haq bhi kisi par aaya jab na tha. Razi haq bhi kisi par aaya jab na tha. Tab na tha kuch yaha, tab na tha kuch yaha, tha magar tu hi tu. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Jika tiada bumi, tiada segalanya. Jika tiada bumi, tiada segalanya. Bulan, matahari, langit pun tiada. Bulan, matahari, langit pun tiada. Tiada siapapun tahu rahsia keagungannya. Tiada siapapun tahu rahsia keagungannya. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. La ilaha teri shan ya wahdahu. Jesus tu hi arzu, tu khayalu da Jesus tu hi arzu, aankh ki roshni dil ki awaz tu, aankh ki roshni dil ki awaz tu, tha bhi tu hai bhi tu, tha bhi tu hai bhi tu, hoga bhi tu hi tu. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Dia adalah Tuhan Maha Suci yang satu. Dia adalah Tuhan Maha Suci yang satu.